The Sound of the Stereo Sun to grupa Galileus i ich rockowa podróż w kosmos i w inny wymiar, nie tylko muzycznie, ale i filozoficznie. A w nocnej Polsce teraz dobrze znany zespół nam Lorraine. Złamania ostatnio dość często grałem państwu, ale teraz będzie po prostu ładny. Ładny utwór, bo taki ma tytuł. Końcem dzisiaj zwiąż, zrób pierwszy krok i nie myśl, co by było, gdyby. Znajdź dziś jedną, najpiękniejszą, tą chwilę, w której dziś odpłyniesz. Chociaż raz do góry głowa i już nie jesteś sami, choćby na drodze dziś kradem sygnął nagle. Nie stój w miejscu, nie stój w miejscu. Wybierz jedno dziś ze słońc, to jest twój rok. I nie myśl, co by było, gdyby. Znajdź dziś wewnątrz najważniejszą, tą radość, której dziś ci brak. Światło promiona, spróbuj chociaż raz do góry głowa i już nie jesteś sami, chodź. ładny nowy singiel zespołu Lorraine. A teraz formacja, która już kiedyś dla nas grała. Przemknęła przez nocną Polskę. No i może wróćmy do ich mini-albumu, bo warto. Imagery. Fire to share. To grupa Imagery i nagranie Weaker, Stronger. A teraz będzie muzyka z poczty elektronicznej. Stefan Wesołowski przysłał nam swoją płytę w wersji elektronicznej. Brzmi intrygująco, wciągająco. Jak jeszcze? Myślę, państwo powinni znaleźć sami określenia. To był Stefan Wesołowski i dwa nagrania z płyty, jaką właśnie dostaliśmy. A za chwilę Basz. Właściwie nie ma nocnej Polski bez płyty Basza i piosenek z płyty Grizzly Bear with a Million Eyes. Basz i piosenka Bones, właśnie nagranie Bones z płyty Grizzly Bear with a Million Eyes. A teraz będą dwie nowości. Strachy na Lachy powracają piosenką wakacyjną, utworem Motylki, a zaraz po strachach Łagodna Pianka i Historia Powiązań. Twoje motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłucha.

kończeń, 3 minuty, 15 sekund, wstecz, wstecz, wstecz. Ostatnia rozmowa, rozłączenie, znajomości, kres. Nie oszukam cię, to już koniec, nie odezwać się. Wygodniej będzie ci, przyjaciół mi, zostać nie chcę tam. Troszkę przekręciłem tytuł piosenki grupy Łagodna Pianka. Nosi tytuł Właściwy, historia połączeń, gościnnie wraz z Łagodną Pianką Oli. A wcześniej były Strachy na Lachy i nowe nagranie Motylki. No to może teraz formacja, która grała kiedyś już u nas, ale troszkę o tej płycie zapomnieliśmy. Shhh, to tytuł, a zespół nazywa się Dolls. Walking down on every street, look around and what I see. Funny people every way. Everybody seems the same. Are you ready for a change now? Are you ready for a change? Second day on every street, I look around and what I see. Funny people everywhere, everybody seems the to była grupa Dolls. Jeszcze jedna śpiewająca pani. Pani nazywa się Zagi. Od końca okrąg jesteśmy blisko. Za moment już tylko kurz. Za mało lat, lecz dopóki nas świat chce, rozgośćmy się. Była Zagi z płyty Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni. A kolejny zespół dobrze znamy z Nocnej Polski, są z nami od dość dawna, a od czasu, kiedy ukazała się płyta Postulaty, chyba nawet częściej. Gabinet Luster. serce schodu, a na drugim kraj. To taka gra jest miłosna, latem zima, w listopadzie wiosna. Przez niespełnione sny przelewamy łzy, za dobrze siebie znamy ja i ty. To taka gra jest miłosna, latem zima, w listopadzie wiosna. I choćbym nawet teraz tu przed tobą stał, nie powiem tego tobie, co bym chciał. I londyński Gabinet Luster. Ale teraz będzie dobrze znany nam zespół Randewo ze swojej nowej płyty Raz Dane. Myśli, mgielna, chłodna noc, jesień, wyblakły szary koc pod głową i myśli. Zapach ziemi, liści, mgła i myśli. Myśli. Bo najgorsze myśli przychodzą w nocy i najgorsze myśli po nocy kroczą. Bo najgorsze myśli przychodzą w nocy i najgorsze myśli po nocy kroczą. Myśli,

miałem ją i miałem ją. Stalowa klacz. Smugi drzew i słupów błysk, maszyny śpiew, miarowy rytm, miarowy rytm. Znikający punkt, znikający ja. Znikający punkt, znikający ja. A w głowie sztorm, a w głowie sztorm. Miałem raz i miałem ją. Złoty kas, maszynę złą, maszynę złą. Znikający punkt, znikający ja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.